Tak. Mhm, owszem. Trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. La la la la, love is crazy. We don't need to talk about it. See, the moon is shining brightly, and the fall returns into the morning sun. Anything could happen, baby. Love is crazy. Trójkowe archiwum koncertowe, Ewa Redel, Tomasz Rząta, witamy. Dziś specjalne spotkanie bo nietypowo to trójkowe archiwum koncertowe pojawia się, a głównie świątecznie. W związku z tym muszą być płyty też bardzo świąteczne. Za chwilę artysta, który z trójką związany jest od bardzo, bardzo wielu lat. Kiedy mówimy artysta trójkowy, to chyba jest to jeden z tych, o których śmiało możemy tak powiedzieć. Stanisław Sojka. Przed chwilą był utwór Love is Crazy, a teraz będzie koncert. Koncert Sojka Nowa. To był 11 maja 2003 roku. Mnóstwo przebojów, no i atmosfera w studiu jak zwykle wyśmienita. Tracić ani chwili na wieki gasnące. Co krok zdejmuje podziw i ogarnia trwoga. Świat taki bliski, a obcy jest zdumiewający. Jak dla dziecka w kołysce jego własna noga. W każdym miejscu i czasie głód wnętrze przeszywa. Wbijać się, wsysać, żerać, wchłonąć, wykorzystać. Żądza nieustępliwa, rozkosz zapalczywa. Tutaj żyć, tutaj umrzeć i tutaj z martwych wstać. Ta-da-da-da. Praca sercem i głową. Wszystko się z sobą stapia i w siebie przecieka. W wysiłku trudzie w męce ciągle na nowo. Człowiek uczy się Boga, Bóg człowieka. Człowiek uczy się Boga, Bóg znów człowieka. To był wiersz pod tytułem Świat, a teraz jeszcze jeden Leopolda Staffa, piękny wierszyk pod tytułem Natchnienie. Nie, nie, nie, nie. Nad stem i jawą, siedmiodźwiękową tęczą i będziesz moją oktawą. Yeah. jak cię wznoszą, akordy tu wyżynie, aż bóle mi rozkoszą, spłyniesz się w wiolinę, ale z jakiego zdroju te górne biją tony. Tajemnica moja, obcym wstęp zbrojniony, wstęp obcym zbrojniony. Jeszcze jeden piękny wiersz z czterech, który znalazł się na płycie, nazywa się Zachód jesienny.

szare w biegu po horyzont. Nie kończą się mimo skrzyżowań. Nie zacierają i nie giną. Twoja droga zapisz ją śladami stóp. To twoja droga, innej drogi nie masz to. To twoja droga, zawsze równa, ani prosta. Miłość czasami to lęk i ból. I jeden zakręt da ci poznać. Na dobre rady szkoda atramentu. Rozstajne drogi po to są. Wybrać niełatwą, ale własną, wierną drogę. To twoja droga, zapisz ją śladami stóp. Twoja droga, innej drogi nie masz tu. Twoja droga. Wasza partia. La la la la la la la la la. Proszę śpiewamy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, może by inaczej zaszumiał nam las. Wydłużony mgłami na bezkresie. Może innych kwiatów wśród zieleni brust jełyby się dłonie dreszczem czy. Może by i upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. kaskadzie. Ciebie znowu pierwszy raz spotkał, ale w innym lesie, w innym sadzie. Dzięki. A teraz, kochani, za pozwoleniem, lekki spacerek taki po terytorium lingwistycznym. Będzie Lorca García Federico Danza o 6 cygankach tańczących w świetle księżyca. Del huerto seis gitanas vestidas de blanco bailan la noche del huerto. De papel y visión. Dzięki, dzięki. To Love and Lose, Leopold Staff. To fall in anguish and rise up again. To cry away, yet longingly to woo. Lo, this is life, mere vanity. Traverse virgin deserts for one gem, for one great pearl, the ocean they explore, then die and all that lingers after them are footprints on the sand and ripples on the water. Dzięki, Graj. Każdy z nas wywar z przywar, poetycka recydywa. Z nas czarny las, ciemna toń. Każdy z nas to inny świat, inny atlas, nowi marzeń. Jednak z sobą obok, jednak razem. Małą część naszych przejść. Było co się nam zdarzyło, inni ludzie uważają już za miłość. Byłby to spektakl słaby, Kiepska sztuka, film nie mraw, ani dramat, ni reklama ciepłych mórz. Zielankowy letni tren o czekaniu zapis wrażeń, kiedy obok, gdy nie z sobą, gdy nie razem. Małą część naszych przejść, tego co się nam zdarzyło, inni ludzie uważają już za miłość. Małą część naszych przejść, Pięknie. Kochani, mam wielką przyjemność teraz i zaszczyt zaprosić na scenę naszą ukochaną i wspaniałą. I nie wiem jeszcze, co tam powiedzieć. Olga Jackowska, Kora. Łączy się. Serdeczny dobry wieczór. Jestem tutaj lektorem. Ale jakże ważnym. To będzie fragment poematu Romana Brandstettera pod tytułem Pieśń o moim Chrystusie i to jest Kuszenie na pustyni. Człowiek codziennie wychodzi na pustynię i nie zna granic tej pustyni. I codziennie kuszony jest człowiek i nie zna granic tej pokusy. I codziennie walczy ze złem i nie zna granic tego zła. Uderzam w struny harf, lecz wszystkie melodie brzmią fałszywie. W pływających ogrodach ludzie od wieków uśmiercając stare zło tworzą nowe. Ten wieczór jest jądrem pustyni, stolicą drapieżnych zwierząt i zaczajonych do skoku tygrysich aniołów. Od jednych pragnę uciec, do drugich pragnę dążyć, ale nie umiem zdobyć się ani na rezygnację, ani na decyzję. Niech trwa ten wieczór. Kora. Księża. Ola. No tu by było już przy finale byśmy byli, bo ta płyta kończy się piosenką taką Dixielandową, a myśmy ostatnio wykryli taki kalipso hip-hop, coś. Że czas nie czeka na nas. Nie chce czekać na mnie, biegnie w dal nieznaną. Nieuchwytny niczym cień. Noce i miesiące, wieki i godziny. To, co jest teraz, w przeszłość zmienia się. Gdy nadchodzi jutro, to po to, by minąć. Szkoda każdej chwili. Każda jest ostatnia. I dopóki jesteś, nie przesypiaj jej. Ufaj wiernie sercu, ono się nie myli. Rób co chcesz i kochaj, kochaj z całych sił. Czeka na nas. Dobrze o tym wiesz, że czas nie czeka na nas. I my nie czekajmy też. Chodźmy stąd zobaczyć zachód słońca. Potem tańczyć razem z księżycem na dwa pal. Bądźmy sobą, za sobą aż do końca. Szkoda każdej chwili. Każda jest ostatnia. I dopóki jesteś, nie przesypiaj. We'll be right back. Uhuru.